करने वाले तो करते कुछ इधर उधर जाते हैं, अभी पुस्तक देखे हैं ना, इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे उधर से फिर हाँ इधर जाते हैं ना, कोई इधर इधर कोई जा कर के वहाँ से फिर यहाँ रखा है। हाँ अब तो कुछ पुस्तक होना चाहिए कुछ कम से कम होते तो पुस्तक देखे पाठ देखे थोड़ा दृष्टि हो, उतने भी नहीं, आगे करने का कोई जरूरत नहीं संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक नहीं कम इतने घंटे कम से कम नहीं योग्यता आना है तो कम से कम पुस्तक एक रखे, दक्षिणा इतने मिलते एक पुस्तक रखे और पुस्तक को थोड़ा पढ़ते समय देखे, इतने तो कम से कम हो, वो भी नहीं करना खाली ऐसे बैठने का ऐसे, फिर वो पाठ में आने वाले का महत्व कम होता है, वो लोग ऐसे जो आया अगर है ऐसे पढ़ जाए, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं ऐसे ही, अब वो सब ज़्यादा चतुराई करने वाले को नहीं लाते, बहुत बड़े बड़े बैग दिखे क्या कि बैग ही, जैसे क्या चिप्स भी लेकर के दूसरे लेकर के, ये तो ठीक नहीं, मतलब उद्देश्य क्या ठगने के हम दिखाने के हम उस भावना तो ठीक नहीं ना, इधर इतने तीस चलेगा। किंच मानमेयोर असिद्धयोर अपेक्षा सिद्धयोर वा प्रमाण प्रमेय की परस्पर अपेक्षा दोनों असिद्ध होकर के सिद्ध होकर के सिद्धा सिद्धयोर वा नाद्य असिद्ध होकर के अपेक्षा नहीं ना सिद्धयो सतोपेक्षा सिद्धयोश्चापि नेष्यते नापेक्षापेक्षकत्वं हि लोके प्यतिशयं विना। अज्ञातत्व स्वरूप सिद्ध है, ये सिद्ध चल रहा है, आत्मा अज्ञात है, कोई पदार्थ अज्ञात है, अज्ञातत्व की सिद्धि किससे, प्रमाण से नहीं है, स्वरूप सिद्धि साक्षी बात से, वो नहीं मानेंगे तो क्या करके प्रमाण प्रमेय दोनों परस्पर सापेक्ष होंगे, असिद्ध होकर के सत्व अपेक्षा नहीं है, असिद्ध होने पर प्रमेय प्रमेय प्रमाण सिद्ध हो गया तो फिर भी प्रमेय सिद्ध हो गया, फिर प्रमाण की अपेक्षा क्या, सिद्धोश्च आप ही नहीं सते, अपेक्षा अपेक्षकत्व में लोके एक अपेक्षा और एक अपेक्षक अपेक्षा करने वाला, जो अपेक्षा करने वाला उसकी अपेक्षा अपेक्षा में कुछ अतिशय तो उसकी अपेक्षा करेगा, अतिशय बिना लोके अपेक्षा अपेक्षकत्व नास्ति, दोनों में कोई भेद होना चाहिए। सतो असतो अस्फुरतोश्च न मिथो अपेक्षा, स्वतः असत हो अस्फुस्फुर्ण नहीं होता है तो परस्पर अपेक्षा नहीं, बंध्या सुनु कपुष्प के समान, ये हो गया स्वत असत, स्वत असत हो अस्फुत मान में असिद्ध हो अपेक्षा सिद्ध हो न द्वितीय, द्वितीय हो गया असिद्ध चला गया सिद्ध, सिद्धोश्च अभी न दिश्यते सिद्धोश्च नश्यते, स्वतः सत सतः सतो स्फुरतोश्च मिथो नपेक्षा फलाभाव है और अपेक्षा क्या, स्वतः सदुरूप है और स्फुरण हो गया विद्यमान स्फुरण हो गया, अगर अपेक्षा कोई जरूरत नहीं फल नहीं, और पक्ष दे भी साधारण दोष कहे सत असिद्ध और सिद्ध हो दोनों पक्ष में अपेक्षा अपेक्षा का भाव क्यों होगा, दोनों यदि सत सिद्ध ही है अथवा सिद्ध है कोई विशेषण नहीं अतिशय क्यों ना, ये नहीं हो गया सत्य अतिशय तद्भाव से प्रसिद्ध है, तो ये शब्द ना अपेक्षा अपेक्षकत्वम ही लोके, लोके में अतिशय बिना कोई अपेक्षा अपेक्षा का भाव नहीं होगा, शास्त्र संग्रहार्थ तो अपिशब्द लोकेपि, लोकेपि शास्त्र में तो नहीं होता है, लोके में भी कहीं अतिशय के बिना अपेक्षा अपेक्षा का भाव नहीं होता है। तृतीय सिद्ध से अपेक्षकत्वम इतर से अपेक्षत्वमिति वा विपरीतम वा, तृतीय अपेक्षा में क्या है सिद्ध सिद्ध सिद्ध असिद्ध, तो सिद्ध से सिद्ध जो अपेक्षा करने वाला होगा और वो असिद्ध अपेक्षा होगा, अतः असिद्ध है तो अपेक्षा करेगा और सिद्ध है तो अपेक्षा होगा, विपरीतम आद्यम निरसिद्धि, आद्य में सिद्ध अपेक्षक और असिद्ध अपेक्षा नापि नापि सिद्ध सतो सिद्धम नृसिंगवदपेक्षते तथा सिद्ध स्वतः सिद्धम नात्यंता भाव रूपतः ना सिद्ध स्वतः असिद्धम न अपेक्षते नृसिंहवत, जो असिद्ध है उसको सिद्ध क्या अपेक्षा कर, नृसिंह जैसे असत है उसकी कोई अपेक्षा नहीं करता है, तथा असिद्ध जो असिद्ध है स्वतः सिद्धम असिद्ध होकर के क्या अपेक्षा करेगा, सिद्ध को जो सत्य सिद्ध उसको अपेक्षा कर, असिद्ध असिद्ध है ही नहीं, न अत्यंता न अपेक्षते अत्यंत अभाव रूपत, असिद्ध अभाव रूप है, अभाव फिर क्या अपेक्षा करेगा। द्वितीय निराह तथा असिद्ध असिद्ध अपेक्षा करे ऐसा नहीं, उभयत स्वत शब्द से उभयत संबंध, स्वतः सिद्ध स्वतम असिद्धम स्वतः सिद्धम सतत अवय स्वतः शब्द सिद्ध के साथ असिद्ध दोनों के साथ, स्वतः सिद्ध वस्तु स्वतः सिद्धों का पीछा नहीं करेगी, स्वतः सिद्ध स्वतः सिद्धों का पीछा नहीं करेगी, दोनों जो सिद्ध स्वतः है किसके साथ होने का ना, हाँ दोनों पूर्व पर दोनों के लिए वह तो स्वतः प्रथम श्लोक पूर्वार्ध देखो, नापि सिद्ध सतो सिद्धम नृसिंगवद अपेक्षते, बीच में स्वतः है ना, कहा किसके साथ होने का ना है, दोनों के साथ कैसे, नापि स्वतः सिद्ध स्वतः सिद्धम निश्चयवद अपेक्षते, स्वतः सिद्ध स्वतः सिद्धम न अपेक्षते, तथा स्वतः असिद्ध स्वतः सिद्ध न अपेक्षते, उभय तरह नहीं हुआ क्या, उत्तराध में कर्ता और कर्म में भेद है, पूर्वार्ध में सिद्ध है कर्ता असिद्ध कर्म, उत्तराध में असिद्ध कर्ता सिद्ध कर्म है, असत कहाँ अन्य होगा किसके साथ, हाँ सत असिद्ध असत सिद्ध की अपेक्षा नहीं करें, असिद्धो नापेक्षते असिद्धत्वा नर विषाणवत इत्यत्र विपक्ष दोष भाव, स्वयं असिद्ध होगा तो किसके अपेक्षा नहीं करेगा, नर विषाण के समान नहीं तो विपक्ष दोष कहते अपेक्षते चेत, अपेक्षते चेत सिद्धो सौ नासिद्धोपेक्षितुं क्षमः येनातो ज्ञानतः सिद्धिं स्वतःसिद्धोऽप्यपेक्षते, अपेक्षते चेत् असौ सिद्ध, यदि अपेक्षा करता है किसकी, कोई अपेक्षा करता है तो वह सिद्ध होगा, अपेक्षते चेत अपेक्षा करोति चेत असौ अपेक्षा करने वाला सिद्ध, न सिद्ध अपेक्षित क्षम असिद्ध होगा स्वयं तो अपेक्षा करने के लिए समर्थ नहीं है, करता है असिद्ध, ये न क्षम अतो अज्ञानतः स्वतः सिद्धोपि सिद्धिम अपेक्षते, स्वतः सिद्धोपि अज्ञानतः सिद्धिम अपेक्षते, स्वतः सिद्ध होने पर भी अज्ञान के कारण सिद्ध निश्चय की अपेक्षा करता है, तो अज्ञानतः स्वतः सिद्धोपि स्वतः सिद्धोपि अपेक्षते सिद्धिम अपेक्षते, स्वतः सिद्ध होने पर भी अज्ञान के कारण सिद्धि की अपेक्षा करता है, अर्थात तो अत्यंत असत्य की अपेक्षा अपेक्षा नहीं, 32 में अपेक्षा कर्तुर अतुच्छत्वं साधयति, अपेक्षते चेत अपेक्षा करता है तो सिद्ध असु तुच्छ नहीं होगा, सिद्धयोर असिद्धयो सिद्धा सिद्धर वा नापेक्षा इति सिद्धे, सिद्ध असिद्ध दोनों में न अपेक्षा इति सिद्धे फलितमा ये न। अतो अज्ञानत सिद्धि, इससे सिद्ध होता है सतसिद्धोपि अज्ञानतः सिद्धि में अपेक्षा थे। सतसिद्ध है अज्ञान के कारण सिद्धि की अपेक्षा करता है। अतः उक्त दोनों अपेक्षा स्वतसिद्ध असिद्ध उभय ऐसा है नहीं, वास्तव सत्य सिद्ध किंतु अज्ञान से असिद्ध मान करके सिद्धि अपेक्षा करता है। उत न्याय कस्यचित कस्मिंचित अपि ये न अपेक्षा, कस्यचित अपेक्षा नहीं कस्मिंचित अपेक्षा नाति सिद्ध असिद्ध इत्यादि में तेन अज्ञानकृतत्वात् तस्या स्वतसिद्धोपि, वो अज्ञानकृतत्वात् तस्या असिद्धे असिद्ध अज्ञानकृत है स्वतसिद्धोपि आत्मा स्वाज्ञानेन अज्ञातत्वात्, आत्मा स्वतसिद्ध होने पर भी अज्ञान से आवृत है अज्ञात है। ज्ञानतः सिद्धि अपेक्षते, तो ज्ञानतः ज्ञान से सिद्धि की अपेक्षा करता है। स्वतसिद्धोपि सिद्धि अपेक्षते अज्ञानतः, अच्छा ये श्लोक में ना तो ज्ञानत सिद्धि स्वतसिद्धोपि ध्यान तो ज्ञानता भी निकले ज्ञान से सिद्धि अपेक्षित है। ये न अज्ञान कृतत्व ठीक है, अज्ञानतः असिद्ध स्वतसिद्धोपि अज्ञानतः सिद्धि में, इसे स्वतसिद्धोपि आत्मा स्वज्ञानतः अज्ञातत्वात् ज्ञानतः ठीक है। आत्मा अज्ञानतः अज्ञातत्वात् ज्ञानतः सिद्धि में अपेक्षते श्लोक में ठीक है, अज्ञानतः अज्ञातत्वात् ज्ञानते सिद्धि में अपेक्षते। सतसिद्धो ये ना तो अज्ञानतः सिद्धि सतसिद्धोपि अपेक्षते, सतसिद्धोपि सिद्धि में अपेक्षते, सतसिद्धोपि सिद्धि क्यों अपेक्षते अज्ञानतः असिद्ध, सतसिद्धोपि आत्मा स्वज्ञानतः अज्ञातत्वात् अज्ञान से अज्ञातत्वात् ज्ञानतः सिद्धि, तो अज्ञानतः ज्ञानतः दोनों आगे वाक्य टीका में, इसलिए ऊपर अज्ञानतः है तो कोई आपत्ति नहीं, अज्ञानतः अज्ञातत्वात् ज्ञानतः सिद्धि में अपेक्षते, ज्ञानतः अलग करना पड़ेगा, सिद्धि में अपेक्षते ज्ञानतः, उसमें कैसे पाठ है सत अज्ञानतः है अवग्रह ये ना तो ठीक है। अतः सत्व अपेक्षा अभावात् सिद्धिम अपेक्षते, अतः सत्व अपेक्षा अभावात् अपेक्षा तो अज्ञान के कारण सापेक्ष सर्वम सर्ववत गौ, जो सर्व स्वतः है अपेक्षा है ही नहीं, सब जो अपेक्षा जहाँ है वो कल्पित है। सापेक्षस्य कल्पितत्वं भगवत भी सम्मत मित्या विशेषरूपी विश्वेश्वरूपी प्राहै तत् प्रपन्नाय किरीटिने भावाभावत्वमज्ञाना दत्तद्वत्तेव कल्पितम्। किरीटिने प्रपन्नाय विशेष रूपे एतत् प्राह अज्ञानात् अतद्वतेव भावाभावत्वं कल्पितम्, भावत्वं अभावत्व दोनों अतद्वतेव वास्तव में भावत्व नहीं अभावत्व नहीं केवल कल्पित है अज्ञानात्। 33 में एत शब्दार्थ में भावाभाव अतद्वती इति भावाभाव विभाग विरहे वस्तुनि, अतद्वती का अर्थ हो गया भाव अभाव विभाग रहते वस्तुनि, वस्तु तो है जब भी अभाव कोई नहीं रहेगा तो भाव अभाव विभाग नहीं रहेगा, पारमार्थिक वस्तु नहीं सब कुछ कल्पित है। भगवत वाक्य उदाहरण नाशतो नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टंतस् त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः असत अभाव न विद्यते, असत अभाव न विद्यते। अरे तो गीता श्लोक है, उभयरपि दृष्ट उभयर अन्वय तत्दृष्टि अंतदृष्ट। चौतीस में असत जन्माभाव सत नाशाभाव कथम, असत जन्माभाव सत नाशाभाव कथमिति तत्राह। असत जन्माभाव सत नाशाभाव च कथम इति तत्राह उभयरूपी। हाँ हाँ, क्योंकि तार्किक लोग मानते हैं ना असत का जन्म होता है, असत बंध्या पुत्र का जन्म, असत विद्यमान से पटस्य जन्म होता है, असत का भी नाश होता है, विद्यमान घट को मुसल प्रकार से नाश कर देते हैं। तो सत का नाश अभाव कथम तत्राह उभयरूपी दृष्ट दिशा। सत सदैव न सत ही है, सत हमेशा सत है, असत असदैव न सत। सद सत निर्णय विद्वदिष्ट तस्माद एकत्र भावाभावत्वम अविद्यम, एक ही वस्तु में विभाग रहित्य वस्तु नहीं, भावत्व अभाव तो कल्पित है। अभाव कोई होने से भाव शब्द से कहते हैं, तो भावत्व अभाव तो कल्प कुछ दो नहीं कल्पित। सदसत्वम वस्तु नहीं कल्पितम इत्यत्र वाक्यांतर महा ज्ञेयम ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते तथा न जायते इति जायत इति विध्वस्ताशेष कल्पनम्। यत् ज्ञेयम् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत न सत। सत सत दोनों का निषेध किया, तो वस्तु सत और सत नहीं है। इंद्रिय विद्य सत सत्ता सत्ता कल्पित सब है, इंद्रिय विद्य सत नहीं, सदैव समय देमग्रासी सत का सदरूप है। तो न सत न असत उच्चति गीता में क्या आया, ब्रह्म सत नहीं असत नहीं। अभी यही चल रहा तो है अनिर्वचनीयता नहीं, सत असत व्यवहार भाव अभाव विभाग रहित। क्योंकि लोक में जो सत कहा जाता है घटादि इंद्रिय वस्तु को अस्थिति प्रत्यय वेद्य सत कहता है, उसे विलक्षण असत ब्रह्म। इसी प्रकार इंद्रिय वेद्य जो घटादि जैसे सत नहीं और अभाव विषय नहीं असत नहीं सत है। हाँ वो सत्य दोनों का निषेध हो गया, सत का जो निषेध होता है हैं हाँ इंद्रिय विद्या होता है भाव विकार में अस्थि जाते उत्पत्ति के अनंतर भाव प्रत्यक्ष उसमें आया अस्थिति प्रत्यय वेद्य घट अस्थिति व्यवहार होता है, ऐसे सत नहीं ब्रह्म चाक्ष नहीं। यहाँ तो विभाग सत्ता असत्ता भावत्व अभावत्व दोनों नहीं है, भाव नहीं अभाव नहीं। सिक्किम गीता वाक्य उदाहरण दिया, भाव नहीं अभाव नहीं, सदसत्व वस्तु निकल्पित मित्र वाक्यांतर में ज्ञेय। तो आत्मा में सत्व और असत्व कल्पित तत्प्रवचन भाव यद ज्ञातमुतम श्रुति न सत न असद उच्यते तद उत्तरार्धगतम अत्र उपजीव्यम। हाँ ये उत्तरार्ध इसमें श्लोक में नहीं है, सत्वादिवध वस्तुनि जन्मादि अभी कल्पित सत्व सत्य जिसे कल्पित जन्मनाशादि कल्पित इतर भगवद्वाक्यम दर्शयति तथा न जायते न किंचित न जायते मिलते वा कदाचित। जायमान समत अच्छा तो भगवत हाँ हाँ हाँ भगवत गीता वाक्य नहीं, क्योंकि पहले तो हाँ हाँ नहीं पहले दिन दिया क्या है, पहले चल रहा था भगवत वाक्यम गीता वाक्य, तो आगे जानते हो ठीक भगवत वाक्यम ऐसे तथा तथा न जायते हाँ तथा न जायते हाँ तथा न जायते इति विधता था तथे इति तथा न जायते कि जाय ठीक है क्योंकि तथा न जाए वो तथा के साथ जोड़ करके हमसे तथा न जायते यथा ज्ञेयत प्रवक्ष्यामि तथा न जायते किंचित कहेंगे तो नहीं तथा नहीं जोड़ के न जायते तो भगवान का वाक्य हो जाएगा गीता वाक्य न जायते ये तो टिप्पणी कार्य तक कहते हैं न जायते इति विद्वस्ताशेष कल्पनम इत्यपि यथा ज्ञेयमे तत्प्रवक्ष्यामि इति भगवत वाक्यम तथा एतदपि भगवत वाक्यम कौन वाक्य न जायते इति न जायते मे यद वा कदाचित किंचित कहाँ है कहाँ है टिप्पणी में लेने पर तो यह दिया है किंतु जो तथा न जायते करके ये यम यत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञाता मृतम अश्नुते यथा भगवत वाक्यम तथा न जायते इति वाक्यम भगवत वाक्यम विद्वस्त से कल्पना न जायते इति तो यहाँ के दिया पहले भगवत वाक्यम उदाहरण दी तथा कल्पित वाक्यांतर महा तत्प्रवचन भार यद न सद उच्यते सत्वादिवत वस्तुनि जन्मादि कल्पित मित्र सत्वादिवत वस्तुनि जन्मादि भगवत वाक्यम दर्शयति हाँ ठीक है यहाँ वाक्यांतर पहले आया सदसत्व वस्तुनि कल्पित मित्र वाक्यांतर महा पहले नासत्व विद्यत भाव नाभाव विद्यत सत्व हुआ ज्ञेय तत्प्रवक्षा के लिए वाक्यांतर हुआ और यहाँ यदि गीता वाक्य होता तो भगवत वाक्य में नहीं करें यहाँ वाक्यांतर कहना चाहिए ऐसे समझे में पहले नासत विद्यत भाव नाभाव विद्यत भगवत वाक्य हुआ और ज्ञेय में तत्प्रवक्षा में कहते समय क्या कहा वाक्यांतर कहा तो ये यदि आगे गीता वाक्य होता तो भी वाक्यांतर कहना चाहिए नहीं करने पर ही वाक्यांतर कह देने से तथा भी हो सकता है तथा तथा कौन से जैसे वाक्यांतरम पूर्वम यथा वाक्यांतरम तथा एतद भी वाक्यांतरम ये भी हो सकता है तथा विध्वस्ता से कल्पना आह इति संबंध अच्छा श्लोक में आह कल्प आह संबंध करेंगे श्लोक में आह कहाँ आया हाँ देखो विश्वेश्वरपि प्राह इतत् प्रपन्नाय किरीटिने वो प्राह का अन्वय करना है विध्वस्ताशेष कल्पनम आह इसलिए ये गीता वाक्य लेना चाहिए समझे और टिप्पणी में दिया है टिप्पणी कार्य जो है बहुत समय में कोई नहीं है गीता में निष्ठा द्वय में वो टिप्पणी में दिया है एक साध्य साध्यतराभ्याम परिनिष्पन्न आया ना गीता आनंद की टीका में गीता में आनंद की टीका में साध्यतराभ्याम साध्य और साधन उपाय उपाय दो निष्ठा गीता में साध्य साध्यतराभ्याम परिनिष्ठान्तम गीता के आनंदगिरि मंगलाचरण में श्लोक मालूम है निष्ठा द्वयम गीतामृत वहाँ साध्यतर में टिप्पणी दिया है साध्य और सिद्ध करके दो प्रकार किया किंतु वो ठीक नहीं साध्य और साधना गीता में दो निष्ठा एक ज्ञान निष्ठा है कर्म निष्ठा एक साध्य एक सिद्ध उपाय और उपाय भाव दो निष्ठा है इसी प्रकार टिप्पणी में कहीं कहीं है कहीं कहीं थोड़ा ये देखो प्राह का टीकाकार क्या कहते हैं विध्वस्ताशेष कल्पनम आह इति संबंध तो आह क्रिया के साथ संबंध करना है आह क्रिया कहाँ है विषय पाते आया इसलिए उसके साथ आह का कल्पना करें संबंध कल्पना करेंगे तो कर्ता विश्वेश्वर भगवान है इसलिए गीता वाक्य लेना वो ठीक है क्योंकि तथा न जायते थी तथा तथा तथा कौन से इस प्रकार ये भी वाक्य उपाय जैसे पहले वाक्यांतर का था तथा ये भी वाक्यांतर है। हाँ, ये आह प्राह का संबंध करने से वो भगवान वाक्य हो जाएगा विशेष रूपी। अच्छा, सर्वस्य आत्मनि कल्पितत्व स्मृतिर अमूला नमानम कल्पित श्रुति अमूला श्रुति के बिना प्रमाण इतिहासंग वाक्यांतर उदाहरती वासुदेव इति वासुदेव सर्वमिति प्रत्यक्ष श्रुति पूर्वकम् अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतदात्मिदं सर्वम्। अच्छा, वासुदेव सर्वमिति प्रत्यक्ष श्रुतिपूर्वकम्। प्रत्यक्ष श्रुतिपूर्वकम् वासुदेव सर्वम् भगवान कहते हैं। प्रत्यक्ष श्रुति एतदात्म इदम सर्व का अहं कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय तथा न तो 36 में एतदात्म इदम सर्वम् इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुति सर्व जगत कारणत्वस्य आत्मनि कल्पितत्वमपि भगवतमत्वमित्या सब कल्पित अहम कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय तथा प्रभवति अस्मात् इति प्रभव हेतु उत्पत्ति कारण न च तस्य निमित्तत्वमेव अहम प्रभव प्रभवति अस्मात् इति कहन से निमित्त कारण ईश्वर हो जाएगा। निमित्त कारण होगा तो सर्वात्मक नहीं होगा इति निमित्तत्वेव प्रलीयते अस्मिन् इति तस्यैव तदेतुत्वान् निमित्त। हाँ, प्रभव प्रलय तथा निमित्त कारण होगा तो प्रलय नहीं होगा। प्रलीयते अस्मिन् इति प्रलय प्रलय तो उपादान कारण होगा से तस्यैव प्रलीयते अस्मिन् इति तस्यैव तदहेतुत्वात् प्रलय हेतु लय हेतु होने से निमित्त में चल लय नहीं होता है। इसे द्वयमत्र विवक्षितम् निमित्त कारण उपादान कारण दोनों हो जाएगा। आत्मन सर्वकारणत्ववादी भगवत वाक्य मूलभूतां श्रुतिमाह। सर्वकारणत्ववादी भगवत वाक्य के मूलभूत श्रुति असत्य सत्य ज्ञानादि रूपस्य प्रत्येगात्मन एव च कारणत्वं सुविस्पष्टं श्रुतो हि बहुशः श्रुतम्। सत्य ज्ञानादि रूपस्य प्रत्येगात्मन एव श्रुतौ सुविस्पष्टम कारणतम बहुश श्रुतम। ब्रह्म विद्या आपनोति श्रुतेत ब्रह्मण सत्यम ज्ञानानंत कारण कैसे बताया। ब्रह्म विद्या आपनोति पर कह करके उसका लक्षण क्या सत्यम ज्ञानानंत ब्रह्म यो वेदन हित गुहायम कह करके प्रत्येकत्वेन उत्तस्य वो सत्यम ज्ञान प्रत्येकत्व ने कैसे कहा। पहले ब्रह्म विद्या आपनोति पर सूत्र ब्रह्म विद्या सूत्र सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म हो गया उसका लक्षण। जो सत्य यो वेद निहितम गुहायाम कह करके बुद्धि रूप में स्थित है गुहा में वही आत्मा है प्रत्ययुक्त से आत्मा न। फिर आकाश संभूत इदम सर्वम असुजत यतो वा इमानी भूतानि इत्यादि में कारण तो श्रुति में कहा गया। तो सत्य आत्मक प्रत्येक आत्मा कारण कहा न च श्रुते शंकनीयत्व कारण निर्दोषत्वा न चाह अपन हो तो अपलाप नहीं कर सकते। इसलिए सब कारण तत्र संशयादि अभाव न चद असकृदुक्तम प्रत्यक्ष बार बार बहुस्थान में कहा गया जगत कारण ब्रह्म अन्यतरा भी श्रुति स्मृतिषु प्रसिद्ध मेतदित वक्त ही बहु श्रुतो ही बहुश्रुतम बहुत कहा गया। केचित् तु श्रुति स्मृति प्रसिद्धमपि कारणम अपेक्षा प्रधानादि तदा कारण प्रसिद्धम भी कारण श्रुति श्रुति प्रसिद्धम भी कारण की उपेक्षा करे ईश्वर को प्रधानादि कारण कहते प्रधान परमाणुवादी तान प्रत्याह। अज्ञातात्मातिरेकेण ब्रुवतः कारणम तथा सम्यक् ज्ञानान मुक्ति स्यान् न ज्ञानम वस्तु न क्वचित। अज्ञात आत्मातिरेकेण कारणं ब्रुवतः तथा सम्यक् ज्ञानात् न मुत्तिसा न ज्ञानं वस्तुनुति कृते तथा कुके साथ टीका में दिया तथा च श्रुति स्मृति विरुद्धवत आचार्य। हाँ, श्रुति स्मृति विरुद्धवत, पहले श्रुति श्रुति विरुद्ध का श्रुति स्मृति विरुद्धवत समय ज्ञानान मुक्ति न सियाद अज्ञात आत्मी अतिरिक्त कारण ब्रुवत श्रुति स्मृति तो विरुद्ध है और समय ज्ञानान मुक्ति न भी न सियात प्रधानादिवादे सम्य ज्ञानाद अमुक्ति सियाद ही थे मुक्ति नहीं क्यों न ज्ञानम वस्तु नोति कहते ज्ञान तो वस्तु का नाश नहीं करेगा ज्ञान से वस्तु की निवृत्ति नहीं होगी यदि प्रधान कारण है जगत बनता है तो इतने ज्ञान होने पर भी बात तो सत्य है प्रधान उसका कारण कार्य सत्य है उसकी निवृत्ति नहीं होगी संसार तो रहेगा परमत कार्य कारण और वस्तु तो आद ज्ञानाद अध्वस्ते सांख्यमति कार्य विमर्श प्रधान कार्य सत्य है अमुक्ति नहीं स्तयो सतो स्तयोर मुक्ति अनर्थ रूपता तयो कारण कार्य दोनों रहेगा तो मुक्ति कैसे होगी नाश कैसे होगा ज्ञान से ज्ञानात मोक्ष माभूत कर्म व्यस्त भविष्यति कर्म से मोक्ष हो जाएगा प्रायश्चित ने सतो दुरित से निवरण आदिति प्रायश्चित से सत का पाप का निर्वह निवरण नाश होता है इसलिए क्या होगा कर्म से सतह बंधन से प्रधान प्रधान कार्य बंधन से सत की भी निवृत्ति हो जाएगी कर्म से क्योंकि प्रायश्चित भी सत है नहीं दुरित पाप ही सत है प्रायश्चित नाश होता है तो यहाँ भी कर्म से सत का नाश हो जाए इतने त्याग कर्म भी हो भी कर्मभ्योपि न मुक्ति स्यात् कर्मापि नहि वस्तुनुत् तस्या नित्यफलोत्पत्तौ प्रभविष्णुत्वकारणात् कर्मभ्योपि मुक्ति न स्यात् नहीं ही नहीं कर्मापि वस्तुनुत् वस्तुनाशंग नहीं करेगा कर्म तस अनित्य फल उत्पत्तो प्रविष्णु तो कारणात् अनित्य रूप फल उत्पत्ति के लिए समर्थ है कर्म कर्म हेतु ज्ञानम दृष्टान्त हेतु अपिशत जैसे ज्ञान वास्तव का निवर्तक नहीं तो कर्म भी नहीं प्रायश्चित से वस्तु तो दोष ध्वंस भी प्रायश्चित तो दोष का ध्वंस हो नाशक है न सर्वबंध ध्वंसी सारे बंध का ध्वंस नहीं करेगा प्रायश्चित कर्म एकम नहीं न सर्वबंध ध्वंसी कर्म एकम अस्ति मानाभावात् सारे बंध को ध्वंस करने वाले कोई कर्म है नहीं मानाभावात् इतोपि न कर्माधीना मुक्ति मुक्ति कर्माधीना नहीं तस्य अनित्य फल उत्पत्तु कर्म तो अनित्य फल के उत्पत्ति के समर्थ है कर्म खोल अनित्यम फल उत्पादयितुम अलम समर्थम मोक्षश्च नित्यम फल तथा च न कर्म तत्र कारण मुख्य कर्म कारण नहीं प्रधानादिवत अज्ञातस्य प्रतिचो भी न कारणत्वम पूर्व विशिष्टता है अज्ञात जो आत्मा वो कारण कैसे होगा प्रधान जैसे कारण नहीं अज्ञातत्व माना अंगीकार है अज्ञात अज्ञात प्रत्येगात्मा है उसे अज्ञातत्व में प्रमाण मानेंगे तो अपराधांता अज्ञात है फिर प्रमाण मानेंगे तो अप्रसिद्धांत होता है और यदि प्रमाण नहीं है अन्यथा तस्य असत्वात् तो अज्ञात प्रत्येक अज्ञात कारण आप कहो तो अज्ञातत्व में क्या प्रमाण है प्रमाण होगा तो अज्ञात नहीं रहा अप्रसिद्धांत हुआ आप नहीं मानते अज्ञात साक्षी भाषा कहते प्रमाण से नहीं होता है अन्यथा यदि प्रमाण ही नहीं असत्वाद, जिसमें प्रमाण उसमें है क्या माने अनुभव सिद्ध असत्वाद अनुभव सिद्धेश्च। हाँ आप क्या कहते हैं हमारा अनुभव सिद्ध अज्ञात अनुभव सिद्ध, तो अनुभव सिद्धि जो कहते हो तो एक प्रक्रिया मात्र, प्रक्रिया मात्र में तो अपने शिष्य को बताओ इसे अनुभव सिद्ध कह करके मान मान करके कह करके अनुभव अनुभव कहाँ सिद्ध होता है, अनुभव सिद्ध हो तो क्यों नहीं मानते हम, अनुभव कहाँ होता है अज्ञात बोलो नहीं मानते अज्ञात कोई पदार्थ प्रमाणिक बिना, न्याय में से नहीं ना साक्षीवाद से कोई पदार्थ अज्ञात पदार्थ कोई है तो जो ज्ञान होगा मन से ज्ञान होता है प्रत्यक्ष होगा तो साक्षी से कहाँ आत्मा को तो नित्य प्रकाश रूप नहीं वो क्या उसके द्वारा क्या प्रक्रिया मात्र तो आदि समझते कुर्म कुर्म लोमादि वचेत्या दबुद्धत्वं तथा विवह स्वतः सर्वज्ञतैव स्यान् नवस्तु अज्ञानमस्ति अज्ञातम्। अबुद्धत्वं कुर्मलोमादिवत् चेत् स्यात् अज्ञान तत्व कैसे कुर्मलोम के समान कछुआ के लोम है ना नहीं कुर्मलोम आदिवत अबुद्धत्व कुर्म का क्षीर है दुग्ध वो भी इस प्रकार नहीं कुर्म का क्षीर है देख करके पालन करता है, देखने के लिए दूध चाहिए पक्षी आदि में जो चिड़िया पक्षी है उनका कहाँ दूध होता है, वो एक जानवर इसी प्रकार हाँ हाँ मछली बच्चे को खिलाने का अब पीछे पीछे चलते चलेंगे देते हाँ हाँ वो तो जैसे बंदर को अब तो दूध पिलाते हैं बंदर को दूध पिलाते हैं दूध पिलाते हैं बंदर पिलाते वो तो मछली चलते पीछे चलते वो भी कुछ मैला खाते ये भी कुछ मैला खाते हाँ भगवान सबको पालन करते ये छोटे छोटे सब कौन किसको और कितने कीड़े मोटे वहाँ माता को उसको खिलाना पालन करना कहाँ होता है ऐसे झेलते रहते बच्चे रहते हैं मरते भी रहते हाँ अच्छा देखो यहाँ के कैसे तर्क देखो ये अबुद्धत्व कुर्म रोमादि साध कौन से क्या होगा सुनो एक तर्क विशेष तर्क देखे अबुद्धत्व नायक लोग नहीं मानते अज्ञात तो नहीं मानते कुर्म जैसे हो जाएगा अबुद्धत्व प्रमाण नहीं तो इसके ऊपर सिद्धांत कहता तो अब तो सर्वज्ञ है आपके लिए अज्ञात तो कुछ हो ही नहीं ना तो अज्ञात वस्तु ही नहीं तो सर्वज्ञ आप है वो कहें प्रमेय तो हम सबको जानते क्या कहेंगे हम सब जानते सब प्रमेय प्रमेय तो तथापि वह स्वतः सर्वज्ञ तो सियात वह युष्माकम स्वतः सर्वज्ञता है आप सब तो बिना कारण सर्वज्ञ ही क्योंकि न वस्तु अज्ञानम अस्ति अज्ञातम कि आपके लिए कोई अज्ञात वस्तु तो है ही नहीं तो स्वतः सर्वज्ञ ओके okay, प्रमेय तो नहीं जानते तो खंडन आया तो मेरे हृदय में क्या है बताओ सर्वज्ञ तो मेरे हृदय में क्या है नहीं तो हाथ में कितने भराट के बताओ इसमें टिप्पणी में होगा मदी हार्दे हृदयगत अभिप्राय आगे टीका में है। अज्ञात ही करना सत्रह सौ चालीस में कुर्म प्रतीचि अज्ञातत्व से अनुभव से देरी प्रतीचि अज्ञातत्व अनुभव सिद्ध अनुभव से च सर्वसाधक से प्राग साधितत्वाद वही सर्वसाधक है अनवकाशम चौद्यम इति अरुचा परिहति इसके ऊपर आक्षेप करते अज्ञातत्व नहीं कुर्म भैया तो उसका अवकाश नहीं इसे पर्याय का तथापि ये कोई खास पर्याय नहीं पर्याय वो तो सिद्ध कर दिया फिर भी आप यदि मन नहीं मानोगे तो आप तो सर्वज्ञ हो जाओगे अज्ञान तो आपके लिए कुछ ही नहीं। स्वतः हेतु अपेक्षा मंत्रण स्वतः सर्वज्ञता मंत्र क्या है कहीं हम साधन करके सर्वज्ञ हो जाएंगे योग्य योग्य मत के अनुसार पतंजलि मत के अनुसार कहते नहीं बिना साधन कुछ नहीं कारण के बिना स्वतः आप सर्वज्ञ कि आपके लिए कोई अज्ञान ही नहीं तत्र हेतु न ही न वस्तु अज्ञातमती अज्ञातत्व से अत्यंत असत्य अज्ञातत्व से कहना है हमारे लिए कोई अज्ञात नहीं हम सब जानते तो मध्य हार्दे पिते धी सियाद हार्दे हृदय का तो अभिप्राय विशेष में भी आपका ज्ञान होना चाहिए। अब बता हम क्या सोचते हैं इसमें कहा कहते थे सर्वज्ञ तो यत्तु कुर्मलोमादिवती तत्र तद अज्ञातम ज्ञातवा क्या बताया अज्ञातत्वम यदि कोई प्रमाण सिद्ध नहीं तो क्या होगा कुर्मलम जैसे हो जाएगा क्या दृष्टांत दिया कुर्मलम आपका हुआ ज्ञात है अज्ञात है क्या कहेंगे दृष्टांत दिया आपने कुर्मलम को तत्र तद अज्ञातम ज्ञातम वा कुर्मलम नाद्य कहेंगे अज्ञात कहें तो अदृष्ट से दृष्टान्त तो युगात जिसको नहीं देखा उसका दृष्टान्त कैसे अज्ञातम चेत यदि कुर्मलोम अज्ञात है प्रमाणात भ्रांत्यावा कुर्मलो प्रमाण से ज्ञान हुआ भ्रांति से आद्यम प्रत्याह न च मानात प्रसिद्धि स्यात कुर्मलोमादि वस्तु न ज्ञातार्थ व्यतिरेकेन मानानां मानतायतः मेयार्थापहनुतेश्च स्यात् मेयार्थापहनुतेश्च स्यात् नाज्ञातमिति जल्पतः न च मानात प्रसिद्धि कुर्मलोमादिवस्तुन कुर्मलोमादिवस्तुन मानात प्रसिद्धि न असत की प्रसिद्धि प्रमाण से किसी ज्ञातार्थ व्यतिरेकेन माननाम यत मानता ज्ञातार्थ व्यतिरेकेन मानाना मानता यत प्रमाण में प्रमाणत है ज्ञातार्थ व्यतिरेकेन ज्ञातार्थ को ही अर्थ से भिन्न प्रमाण होगा अर्थ से भिन्न प्रमाण होगा वो प्रमाण में मानता ज्ञातार्थ वेद ज्ञातार्थ अलग है उसे भिन्न होगा प्रमाण मेयार्थ अपनुत्ति सत न ज्ञात मिति विजल्पत अज्ञात है ही नहीं कहेंगे तो अज्ञात का ज्ञापन प्रमाण होता है ज्ञातार्थ से भिन्न होते प्रमाणता ज्ञातार्थ मान का प्रमाण नहीं मान प्रमाण कहाँ होगा जो ज्ञात नहीं अज्ञात अज्ञात नहीं मानोगे तो फिर प्रमेय प्रमाण का प्रमेय को सिद्ध नहीं होगा मे अर्थ अपनि न अज्ञात मिति जल्पत प्रामाणिक कुर्मक्षीरादे अत्वचत्वापत्या यहाँ कुर्म लोम से कुर्मक्षीर कह दिया प्रामाणिक होगा तो प्रमाण सिद्ध होगा तो तुच्छ नहीं होगा दृष्टान्त से साध्य भी करता तो कुर्म लोमादिवत चेत अबुद्धत्म अबुद्धत्म कुर्म लोमादिवत तो कुर्म रूप प्रमाण से ज्ञात है अप्रमाण से यदि प्रमाण से ज्ञात होगा तो प्रमाण ज्ञात होता हो तो वास्तव वस्तु हो गया तुच्छ नहीं होगा, अतुच्छत्वापत्या, जो अतुच्छ हो जाएगा तो अबुद्धत्वम कुरुमलोम आदि बत ज्यादा, तो क्या हो गया फिर, अबुद्धत्वम जैसे कुरुमलोम आदि अतुच्छ है यदि मानोगे तो अब अज्ञातत्व तो अतुच्छ होगा, तुच्छ तो नहीं हुआ, आपत्ति क्या देते, प्रमाण से सिद्ध नहीं हो तो तुच्छ हो जाएगा, तो तुच्छ होना चाहिए, किंतु कुरुमलोम जैसे तुच्छ, कुरुमलोम तुच्छ है कैसे सिद्ध होगा, आपको यदि प्रमाण से कुरुमलोम सिद्ध हुआ तो उसको तुच्छ नहीं कर सकते, तो उसको क्या दृष्टांत देना, कुरुमलोम के समान अबुद्धत्व भी तुच्छ हो जाए, कुरुमलोम तो आपके मत के अनुसार प्रमाण सिद्ध मानोगे तो तुच्छ नहीं, तो दृष्टांत नहीं होगा, दृष्टांत से साध्य विकलता, दृष्टांत कुरुमलोम में तुच्छत्व नहीं है तो अबुद्धत्व में तुच्छत्व के सिद्ध हो गए, भ्रांत्या चेत यदि भ्रांति से सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, कुरुमलोम अज्ञातत्व उभयम, तो अज्ञातत्व मानना पड़ेगा, अज्ञातस्य तद हेतुतः सुक्त्यादु व्यक्तत्वात्, भ्रांति का है तो अज्ञात, सुक्ति अज्ञात है तो भ्रम होता है, तो अज्ञातस्य तद हेतुतः भ्रांति हेतुतः सुक्त्यादु व्यक्तत्वात् भ्रांति माननी पड़ेगी। इतश्च अज्ञातत्व उभयम इति ज्ञाते इति, ज्ञात ज्ञातार्थ व्यतिरिक्तण मानना मानता प्रमाणना प्रमाणत्व, ज्ञातार्थ को नहीं अज्ञातार्थ को, ज्ञात और यतो ज्ञातमर्थम हित्वा अज्ञातार्थ मानना मानत्व इष्टम, प्रमाण में प्रमाणता किस विषय में, जो विषय अज्ञातार्थ, अज्ञातार्थ में नहीं ज्ञात का ज्ञापक नहीं, अन्यथा अनवस्था अनाथ, ज्ञात का ज्ञान मानेंगे तो प्रमाण में ज्ञान होगा, किसका, ज्ञात का, प्रमाण की प्रवृत्ति ज्ञाते माने तो पहले ज्ञात किस होगा, किस प्रमाण से, पहले प्रमाण से प्रवृत्ति है होने से वो भी ज्ञात अर्थ होगा, पहले ज्ञात होना चाहिए, प्रमाण के प्रवृत्ति के लिए पहले अर्थ से ज्ञात तो आवश्यकम, अर्थ से ज्ञातत्व के लिए पहले प्रमाण की प्रवृत्ति चाहिए, और प्रमाण प्रवृत्ति के पहले उसके में भी ज्ञातत्व भी चाहिए, ज्ञातत्व, अज्ञात का नहीं मानते, ज्ञात का ज्ञान मानेंगे तो अनवस्था दोष होगा, अतो नास्ति अज्ञातमिति बद्धताम, अज्ञात नहीं से यदि कहोगे मैं अपनुतिश्च मैं अपनुति, मैं का फलाप हो जाएगा, चक्रात मातृमान फलापन व प्रमेय नहीं तो प्रमाता प्रमाण फल कुछ नहीं, तस्मात तदेश ये मानना पड़ेगा, तस्मात तदेश तस्मात तद अज्ञातत्व इष्टव्य, मानमेय मातृफलानपे भी किम सियात, प्रमाण प्रमेय प्रमाता फल से अपर हो तो क्या हो जाएगा, तदा ततश्च ततश्च वेद सिद्धांत संत्याग कारणाद्रिते न भिद्यते प्रमेयोर्थो मानादेशांच वादिनां तेषां दुःसकमत्यन्त मबुद्धार्थावबोधनम्। ततश्च मानादि अपलापात् रीते कारणात् वेदा सिद्धांत संत्याग, वेदांत सिद्धांत का त्याग, प्रमाण प्रमेयादि नहीं रहेगा, तो ये शाम से वादिना मानात प्रमेय अर्थ न भिद्यते, प्रमाण से प्रमेय भिन्न नहीं कहेंगे, तेषां दुष्सकम अत्यंतम अबुधार्थ अवबोधनम दुष्सकम, प्रमाण से प्रमेय अर्थ सब प्रमेय है, भेद नहीं, प्रमाण प्रमेय का भेद नहीं, जिनके मत में अत्यंत अभुतार्थ अवबोधन दुष्कम, अज्ञातार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे ज्ञेय ज्ञेय पदार्थ अज्ञात का ज्ञान नहीं होगा, ततश्च मानादि अपलापे ततश्च वैदिक गम्यम धर्मादिति, वैदिक व्यवहार धर्म तो वैदिक गम्य, ये वैदिक व्यवहार सिद्धांत बिना हेतु त्यज्यत मानादि अभाव तो अचकारात प्रत्यक्षादिगम्य रूपादि अभी त्यजरन प्रमाण प्रमेय आदि कुछ नहीं रहेगा तो अपलाभ हो जाएगा। तो प्रत्यक्षादिगम रूपादि रूपा रूपादि घटपटादि भी त्यजरन। अतः मान प्रवृत्त्यर्थम मान प्रमाण की प्रवृत्ति चाहिए। प्रमाण प्रवृत्ति होने के लिए क्या चाहिए? ज्ञात अर्थ का ज्ञान कराने के लिए हो तो क्या दोष? प्रमाण से ज्ञात अर्थ का ज्ञान मानेंगे तो अनवस्था, तो अज्ञात अर्थ का ज्ञान मानना पड़ेगा। तो प्रमाण प्रवृत्ति के लिए अज्ञातत्व मंत्र मानना पड़ेगा। मेयस्य सप्रकाशकत्व पक्षम निराकृपता, प्रमेय सप्रकाश है निराकरण करते से प्रासंगिक सपक्षे भी विशेषरूपी इत्यादि न उत। हाँ, प्रेमय स्वप्रकाशनी प्रासंगिक स्वपक्ष भी उक्त विशेषरूप भी कहा, सब कुछ आत्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप कहा। संप्रति सद सदादि जित भाव सब कल्पित है। संप्रति योगाचार मत का अनुवाद है न न चम न हाँ उनके मत में प्रमाण प्रमेय का सब ज्ञान रूप है। योगाचार मत में भेद ही नहीं, योगाचार में तो सद्य अभेद मानेंगे तो न भिद्यते प्रमेयर्थ मानाद येषाम च वादिनाम तेषाम अत्यंत अभुदार्थ अवधन प्रमाण से अज्ञात ज्ञापन जो प्रमाण का कार्य वो नहीं होगा। येषाम चेति चकारस्य तेषाम इति समाधान, तेषाम अपि वेदार्थ संत्याग हो जाएगा। सच अपि पर्याय तन्मते भी मान में व्यवहार असिद्धि, उनके मत प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं होगा। ज्ञान से भिन्न प्रमेय से भिन्न ज्ञान नहीं तो तेषाम अपि तेषामिति दुष्कम अत्यंत अबुदार्थ अबुदन। मेयोर्थ बोधेकर साध मानात नात्रिचेत चेत, उनके मत के अनुसार प्रमेयर्थ ज्ञान से भिन्न योगाचार मत में नहीं नहीं। उनसे मानव अर्थ से अज्ञात तत्व अभावाद प्रमाण के समान अर्थ से भी अज्ञात तो अभावात सब ज्ञान ही है। ज्ञान कभी अज्ञात नहीं होता है। ज्ञान सत स्वयं प्रकाश बोध मानते स्वयं अपने प्रकाश करता है। तो मानवत का था मिति ज्ञानवत अर्थ से भी अज्ञात तो भाव अर्थ भी अज्ञात नहीं होगा। ज्ञान अज्ञात नहीं अर्थ कोई अलग नहीं तो अज्ञात तो नहीं। तो न अज्ञात ज्ञापक मानम अज्ञात ज्ञापक प्रमाण नहीं हुआ। न च ज्ञात से विज्ञापकम तो ज्ञान का ज्ञान मानने का जरूरत है व्यर्थ ज्ञानम। मानात मेय से भेदे मानमेय भाव संकेते, मानमेय भिन्न होगा तो प्रमाणत्व मेयत्व मानेंगे। मान है मिति के लिए तद अभेद तद आशंका बन। अब जब अभेद होगा तो फिर मानमेय भाव क्या होगा? इत अत्यंतम अशक्यम।